Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Kentin Tozu'na hoş geldiniz. Sevgili dinleyiciler, geçtiğimiz hafta sonu Diyarbakır'ı ziyaret ettik. Sur'da neler olup bittiğini uzaktan da olsa anlamaya çalıştık. Diyarbakır merkezli sivil toplum kuruluşu temsilcilerini, yerel yönetimlerde çalışan arkadaşları ve Sur ilçesinden iki mahallenin muhtarını dinledik. Bu konuşmaları ne yazık ki zaman darlığımızdan yayınlayamıyoruz. Ancak her birinin önemli başlıklarını az sonra geçeceğiz. Ayrıca Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği ya da kısa adıyla Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcı ile gerçekleştirdiğimiz mülakatı da az sonra dinleyeceksiniz. Evet, Diyarbakır'a gittik ancak daha önce çeşitli vesileler ile ziyaret ettiğimiz kentte bu sefer kendimizi Diyarbakır'daymış gibi hissedemedik. Hissedemedik çünkü bırakın Sur'u ziyareti, Sur'un yakınına dahi yaklaşamadık. Oysa Diyarbakır demek Sur demek, Sur demek Diyarbakır demektir. Ve Sur'u görmezseniz Diyarbakır'a gitmemişsiniz demektir. Nitekim konuştuğumuz tüm Diyarbakırlılar da ağız birliği etmişçesine kentin yüreği yok ediliyor. Sur Diyarbakır'ın yüreğidir diyorlar. Öte yandan kentin hemen her tarafından duyulan silah sesleri, ki az sonra mülakatımızın arka planından da silah seslerini duyacaksınız. Evet, gündelik yaşamın akışı içindeki silah sesleri, askerileştirilmiş kentsel mekanlar, sık sık kesilen elektrik gibi çeşitli aksaklıklar kentin tümünde bir çatışma, savaş atmosferi estirmekte. 90'larda çoğunlukla kırsalda süren çatışmalar bu kez kentlere inmiş durumda. Bu çok önemli ve ciddi bir duruma da işaret etmekte. Kırsaldaki mücadele halkı içine katmamışken bu kez Sur'da ve diğer çatışma bölgelerinde olduğu üzere halk çatışmanın içinde, ortasında. Cenazeleri günlerce sokaklarda bekletilen ve en sonunda cenazelerini alırken bile üzerlerine ateş açılan mağdurlardan bahsediyoruz. Evet, biz daha cenazemizi gömmeden başkalarının cenazesine ağlar olduk diyen bir halktan bahsediyoruz. Bu kadar ciddi ve acil koşullar altında nacizane tavsiyemiz, lütfen Diyarbakır'a, çatışma bölgelerine gidin. Oradaki yaşamlara değmeyi deneyin. Hiçbir şey yapamasanız dahi acıları dinleyin, acılara kulak verin. Travmaları paylaşın, paylaşın ki travmalar sağaltılabilsin. Bize anlatılanların başında şu geliyordu, çatışma bölgelerinden kaçan insanlar acılarını anlatmak istiyor. Oysa sığındıkları evlerdekiler de aynı travmaları yaşayanlar ve artık dinlemek istemiyorlar. Çocuklar ve kadınların anlatmak istedikleri ancak anlatamadıkları o kadar çok şey var ki sözlerini sahada çalışan yerel temsilciler ve STK temsilcilerinden tekrar tekrar dinledik. Afet ortamlarında çok ihtiyaç olan psikolojik destek burada da taleplerin başında geliyor. Normal olmayan insanlar birbirlerini normalleştirmeye çalışıyor sözlerini. Kendi cenazesini görmeden, gömemeden bir başkasının cenazesi için ağlayanlar sözlerini çok sık duyduk. Eğer Türklerle Kürtler için hala ortak bir gelecek tahayyülü mümkün olacaksa, bu ancak acıların paylaşılmasıyla olur. Bunu ayrım yapmadan her iki taraf için de altını çizerek söylüyoruz. Ve bu vesileyle şunu da söylemeden geçemeyeceğiz. Akademisyenlerin barış bildirisi, çatışma bölgeleri halkı için işte böyle bir tahayyülün, beraber bir gelecek tahayyülünün hala olanaklı olabileceğinin işaret fişeğini çakmış, umut vermiş. Bölücülük, terör propagandası vesaire üzerinden barışı inşaya çağrıyı itibarsızlaştıranlara yanıtımız, tam aksine bu çağrının alanda birleştirici etkisi olduğudur. Bugünlerde eğer bu ülke aklı selim bir siyaset ve devlet aklıyla yol alacak ise ve Türkler ve Kürtler için birlikte yaşamak umudu ve gelecek tahayyülü hala var olacak ise bu ancak ve ancak barış çağrılarının seslerinin yükseltilmesiyle olur, kısılmasıyla değil. Sayın savcılar ve bir cümle üniversite yöneticileri, bir de buradan bakın deriz. Evet, Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcı ile mülakatımıza geleceğiz. Ancak mülakata gelmeden az önce de belirttiğimiz üzere çeşitli mülakatlardan çıkardığımız önemli başlıklar. Bir defa barınma ve gıda öne çıkan temel ihtiyaçlar, daha doğrusu en çok ihlal edilen haklar olarak ortaya çıkıyor. Öncelikle aileler surdan ayrılmak istemiyorlar. Sur kendi mekanını terk etmek istemiyor cümlesi durumu çok güzel özetliyor. Konuyu dağıtmak istemiyoruz ancak felaket kapitalizmi üzerine bir parantez açalım. İktidarın yoksulu yoksunu zorla tahliye ile yerinden etme aracı TOKİ'nin surda göreve çağrılması demek, felaket kapitalizminden nemalanılarak surun ticari turistik 5 yıldızlı projelere açılması demektir. Ki 2009'dan beri bu projeler gündemdeydi. Şu an fırsat yakalandı, akbabalar suru yeniden inşa etmeyi bekliyorlar. Nitekim konuştuğumuz vatandaşlardan da el altından evlerin satışta olduğunu, bazılarının kim oldukları söylenmiyor, teker teker evleri topladıkları da belirtiliyor. Tabii kim için yeniden inşa edilecek böylece? Sur halkı için değil, sermaye için diyerek bu parantezi kapatalım. Sur'da koşulların dayattığı mecburiyetten ilk başta ayrılmak zorunda kalanların çoğunun kiracılar olduğu söylendi bize. Bu aileler, bir defa Sur'daki aileler zaten önceden yerlerinden edilmiş aileler. Çoğu, bunu altını çizerek söyleyelim, daha önce 90'lardaki çatışma ortamından ve çeşitli baskılar nedeniyle göç ettirilmek zorunda kalmış aileler. İkinci bir göçle karşı karşıyalar ve bu ailelerin çoğu kalabalık nüfuslu 8-9 kişilik ailelerden bahsediyoruz. Dolayısıyla barınma ve gıda en başta öne çıkan sorunlar olarak gözüküyor. Sur'u terk ederek yanlarına yerleştikleri aileler de, ki bunlar hısım, akraba, arkadaştan bahsediyoruz, onlar da yoksul ve kalabalık aileler. Dolayısıyla 20 kişilere çıkan hane nüfuslarından söz ediyoruz. Ve bu durumda elbette başka bir sorunu ortaya çıkarıyor. Herkes psikolojik destek talep ediyor. Az önce de belirttiğimiz üzere acılar burada paylaşılamıyor. Kadınlar ve çocuklar içlerini dökemiyorlar. Sur'da yaşadıkları travmaların üzerine bir de bu çok çocuklu diğer ailelerin yanında sığıntı durumunda yaşamlardalar. Yanlarına yerleştikleri ailelerin içinde sığıntı durumuna düşmek de psikolojileri bozuyor. Sığınılan aile de dara düşüyor, düzeni bozuluyor. Huzursuz ortamlardan bahsediyoruz. Çocukların kavgalarından ve belki de anlatılamayan baskılardan söz etmek de gerek. İstenmeyenler olup da mecburiyetten kalmak durumunun travmasında göz önüne alınması gerek. Çok hikayeler dinledik. Mesela boşandığı eşinin yanına sığınmak zorunda kalan bir kadından bahsedildi, düşünün. Erkeklerin bu sığınılan ailelerin yanına gitmediklerini, erkeklerin iş yerlerinde, arkadaş dükkanlarında, mesela bir kadın kocasının hastanede çalıştığını ve hastanede yatıp kalktığından bahsetti. Dolayısıyla bu şekilde bölünen aileler var. Travmalar bu süreçte paylaşılamıyor ve tank, tüfek, top resimleri çizen çocuklar var. Oyun alanlarından yoksun hale getirilmiş çocuklar, velilerini kaybeden çocuklar var. 7-8 yaş altındaki çocukların altını ıslattıklarından bahsediliyordu. Bez çok acil gereksinim olarak söyleniyordu. Esnaf yok oluyor, esnaf yok oluyor ve ayrıca bu kesimde yoksullaşıyor. Yani iş sahibi kesim yoksullaşıyor. Başka bir dramda çocuk işçilerinin, çocuk emeği sömürüsünün artacağından korkuluyor. Ve sığındıklı başka ailelere sığınamayanların, kiralık konuta çıkanlarında karşılaştıkları sorun, birçok mahallede çok mütevazi kiralık olan Bağlar mevki gibi mesela mahallelerde 500-600 liralık kiralardan bahsediliyor. Kiralar da burada çok yükselmiş durumda. Evet, bu arada Sur'da el altından evlerin satıldığında az önce söyledik, kimilerince de evler toplanıyor. Evet, biz sözü burada keselim. Barınma, gıda hakkı en önemli ihtiyaçlar ama psikolojik destek de çok gerekli Sur için diyelim. Ve sözü Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcı'ya bırakalım. Sevgili dinleyiciler, şu anda Diyarbakır'dayız. Eski Sümerbank fabrikasından dönüştürülmüş olan, burası belediyenin etkinlikleri için kullandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi Belediyeler Birliği'nin binasındayız. Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcı yanımızda. Kendisiyle Sur'daki son durum, Diyarbakır'daki durumla ilgili konuşacağız. Neler oluyor? Oradaki halkın durumu, göç durumu nedir? Evet, ben hoş geldiniz programa diyeyim. Teşekkür edeyim ayrıca kabul ettiğiniz için. Bize durumu anlatabilir misin? Sizin tanıklıklarınızı. Diyarbakır'da ve ağırlıkla da çatışmanın olduğu yerlerden biri olan Sur'da cidden olağanüstü koşullarda yaşama tutunmaya çalışan bir topluluğun olduğunu tüm Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. Burada yaşam olağan akışının çok ötesinde bir tempoda akıyor. Hiçbir şeyin normal olduğunu söylemek mümkün değil. Normal olan bir tek şey varsa o da insanların ölümüne direniyor olmasıdır. Kendilerine dayatılan olumsuzluklara, yaşam biçimine, davranışlarına, kültürünü, doğal haklarını, yaşama özgürlüklerine müdahaleye karşı ciddi bir direnç var ve bu dirence karşılık gösterilen çok orantısız bir yönelimin olduğunu belirtmem gerekiyor. İsrail'de oldu mu bilmiyorum, Filistinlilere karşı tankların yerleşim birimlerine çevrilip bombalandığı hafızama zorluyorum. Böyle bir şeyi anımsamıyorum. Bu tür görüntüler günümüz Türkiye'sinde ve bu coğrafyada maalesef pek çok yerde karşılaştığımız şeyler. İnsanlar pek çok yoksunluğu bir arada yaşayarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Zaten bu yoksunluklarımızın toplamı yoksulluğumuzun derecesini belirler duruma gelmiş. O kadar ki insanlar en çok neye ihtiyaç duyarsa yoksun olduğu veya erişmek istediği şey de doğal olarak o oluyor. Şu an burada en fazla ihtiyaç duyulan şey biraz daha özgürlük, biraz daha kendini yönetme talebi. Sarmaşık Derneği olarak da biz ben de... Ben oraya gelecektim. Önce onu tabii söyleyemedim. Hemen size mikrofonu tuttum ama Sarmaşık Derneği'ni önce bir anlatıp ne yaptığınıza gelelim isterseniz. Sarmaşık Derneği 11 yıldır kurulmuş olan bir sivil toplum örgütü. Yoksulluk ve kalkınma odaklı çalışmalar yürütme amacıyla harekete geçmiş. Diyarbakır merkezli. Diyarbakır merkezli. Harekete geçmiş olan bir sivil toplum örgütü. Aslında bir platform Sarmaşık Derneği. Hadi 6-7 kişi bir araya gelelim, bir dernek kuralım, yoksulluk ve kalkınma odaklı çalışalım diye kurulan bir dernek değil. Alışılmışın dışında hazırlık süreci yaklaşık bir yıl süren, kentteki ilgili tüm direkt veya en direkt ilgili kurumların bir araya gelerek, tartışarak yani oluşturduğu bir model kurumlar aslında. Kurumlar derken hangi kurumlar? Ticaret odası, baro, tabipler odası, yerel yönetimler, iş adamları dernekleri, 56 kurumun ortaklığıyla kurulan bir kurum ve 32 kurucu üyesi var. 32 kurucu üyesi içinde çok renkli simalar var. Farklı düşüncedeki insanlar var. Yani AK Parti milletvekili de var. CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu da var. O dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı olan Osman Baydemir de var. Selahattin Bey var. Yani bir mini parlamento grubumuz bile var Sarmaşık'ın. Böylesine biz bu kent söz konusu olan yoksullukla mücadele ise en etkin ağı nasıl kurabiliriz? Siyasetler üstü, siyasi bir arka planı olmasına rağmen yoksullaştırmanın. Buna rağmen biz farklı düşüncedeki insanlarla ortak iş üretme kültürünü nasıl geliştirebiliriz'i, nasıl bunun model örneğini yaratabiliriz'i düşünerek, hayal ederek yola çıktık. Bunu önemli ölçüde başardık. Şu an Sarmaşık Derneği bu kentte çok çarpıcı bir hedef grupla dayanışma içinde. Biz yoksulluğun da ötesinde açlık sınırında bulunan 5000 aile, yaklaşık 30 bin kişiye düzenli destekler sunuyoruz. Bu Diyarbakır'ın tamamına dağılmış mı yoksa belli bir... Tamamına dağılmış aileler bunlar. Bu aileler bir öğün bile destek alamadığında geceyi aç geçirme riskiyle karşı karşıya olan açlık sınırındaki aileler, yoksulluğun da ötesinde açlık sınırındaki aileler, bu ailelere yönelik biz destek sunuyoruz. Hani hep derler ya, ya balık verme yerine balık tutmayı öğretin. Bu ailelerde balık tutmayı öğretebileceğiniz kimse yok. Bu nedenle çok bunlar mutlaka şey, ama mutlaka desteklerle ayakta kalmak zorunda. O yüzden bu çalışmalar öyle dudak bükülerek bakılabilecek çalışmalar değil. Bu yaşadığımız pek çok felaketin izlerini daha silmeden her seferinde Kürtler maalesef yeni felaketlerle uyanıyor. Ben oraya gelecektim. Yani bu çatışma ortamında da hani bu yardım ettiğiniz ailelerin arttığını düşünüyorum. Bunların içinde hani işlerini kaybedip de yoksullaşanlar da var. Hani belki balık tutmayı bilip de şu anda maalesef yoksun duruma düşenler de var. Bir artış i̇şte olduğunu. Biz o temel hedef grubumuzun yanı sıra bu tür olağanüstü dönemlerde pek çok yoksunluğu yaşayan ailelere de destek sunuyoruz. Örneğin Suriye'den gelen mültecilere, Kobani'den gelen ailelere, Şengal'den gelen Ezidilere ve Sur'da barınma olanağı kalmayıp şehrin diğer mahallelerine şu an yerleşen Sur'daki ailelerimize de düzenli gıda ve temizlik malzemesi desteği sunmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken de biz bir toplumsal dayanışma ağı üzerinden yapıyoruz. Kurumsal destekler var, yerel yönetimlerin ciddi destekleri var ama en önemlisi belki de dünyada bir ilk, 9000 kişi sizin benim gibi düzenli gelire sahip olan insanların bankasına verdiği otomatik ödeme talimatlarıyla 10'ar lira, 20'şer lira, 30'ar lira. Sizin 9000 destekçiniz mi var? Donörümüz var bizim. Biz bu 9000'i gidip 5 iş adamından da temin edebilirdik. Ama onun yerine küçük fakat anlamlı toplumsal dayanışmayı yaygınlaştıran bir yöntemle yapıyoruz. Örneğin bir sitede, bir binada oturanlar bizden habersiz, biz işte bina gideri makbuzumuza her ay 10 lira da sarmaşık için ekleyin ve biz onu bina yöneticisi alıp getiriyor gıda bankasına, makbuzunu kesiyoruz, o götürüp panosuna asıyor, o onu her ay bina giderinde o 10 lirayı gördükçe bu kentte birlikte yaşadıkları, aynı havayı soludukları ama pek çok sıkıntıyı yaşayan insanlarla dayanışmayı anımsamaları açısından da oldukça bu kentin en güçlü yanlarından biri de zaten bu. Bu kent bunları yapamamış olsaydı bunca saldırıya karşı ayakta kalabilir miydi zaten? Biraz bunları yapmaya çalışıyoruz. Peki bir de bir şey sormak istiyorum. Siz şimdi Sur'dan göç edenleri tahmini olarak, şu anda herkes bir şey söylerken, bir gıda yardımının azalması üzerinden sanırım bir rakam çıkarttınız. Bunu bir anlatabilir misiniz? Sur'da açlık sınırında olup, bizim kriterlerimiz çerçevesinde olup, bizden destek alan zaten 497 aile, yaklaşık 500 aile zaten onlara destek sunuyorduk. Ama bunun ötesinde şu an hızla Sur'dan çıkıp desteğe ihtiyaç duyan 1500 civarında ailenin daha bu desteklere ihtiyaç duyduğunu tespit etmiş durumdayız. Ve kentteki ilgili kurumlarla birlikte oluşturulan bir kampanya da var. O kampanya çerçevesinde bu 1500 aileye de destekler sunmaya devam ediyoruz. Peki sarmaşık sadece, yani gıda yardımı yapıyorsunuz ve de temizlik malzemesi. Çocuklarına eğitim. Bunun dışında evet lütfen. Çocuklarına eğitim desteği veriyoruz. Bu ailelerin hanede çalışabilecek kimseleri yoktu ya. Bu aileler zorunlu olarak çocuklarını çalıştırmak zorunda. Sokakta çalıştırmak zorunda kalıyordu. İşte sokakta karşılaştığımız, araba camı silen, peçete satan, ayakkabı boyayan çocuklar akşam eve 5 lira 10 lira götürecek de o aile o gece aç yatmayacaktı. Bu çocuklar bir süre sonra okul yaşamlarına da son vermek durumunda kalıyorlardı. Biz bu çocuklardan 160 tanesini adeta sokaktan topladık. Okullarına geri dönüşlerini sağladık ve onları şu an 6 yıldır aralıksız destekliyoruz. Onların maddi destek mi, aynı zamanda eğitim çok yönlü, desteği mi? Çok yönlü desteklerle. Bu çocukların temel amacımız şu, bu programın ilk öğretimden üniversite doktora aşamasına kadarki bütün eğitim süreçlerini çok yönlü desteklemeyi amaçlayan bir program. Burs, giysi, kırtasiye, sosyal etkinlikler ve benzeri pek çok şeyi içinde barındıran, her öğrencinin de Eğitim Sen'le ortak yaptığımız bir program bu. Her Eğitim Sen'den gönüllü bir eğitimcimizin denetiminde veya desteğiyle onların okul yaşamları takibi yapılıyor. Çünkü parçalanmış aileler bunlar. O ailelerin en azından bu yönlü o çocuklarının eğitim süreçlerini sağlıklı çok yürütebilmelerine önemli katkı sunuyoruz. Şimdi ben son olarak bir şey öğrenmek istiyorum. Sur'daki yaşam anlatıldı toplantıda. Çok güzel bir şey anlatıldı. Komün yaşamı gibi. Biraz anlatır mısınız siz de içinde? Ya Sur'un içini çatışmalar başladıktan sonra çok görmedik. Yani ama tahmin edebiliyoruz. Önceki yaşam zaten Sur'daki evler tarihi evler, eski evler. O evlerin tümü toplantıda da anlatıldı ya, maskhana. Ermenice'den gelen bir şey bu tabir. Metzhana derlermiş Ermeniler. Kürtlerse mezinhana, büyük ev anlamında çevirdikleri ve maskhana diye şu an nitelendirdikleri bir yapıya, mimari yapıya sahip. O mimari yapının doğası zaten komünal bir yaşamı içinde zorunlu kılan bir yapıda. Nasıl? Kapıdan içeri girdiğinizde geniş bir avluya açılır evler. Her avluda 6-7 oda, her odada bir aile bulunur. Ama ailelerin ortak yaşam alanları var. Banyosu ortaktır, mutfağı ortaktır. Benzeri yerler ortaktır. Sadece onların yatıp kalktığı rengarenk, işte içine girdiğinizde elbiselerin asılı olduğu, kuruması için, çocukların avluda oynadığı ve sorunlarını, sıkıntılarını daha sıcak temaslarla paylaşabilme olanağına imkan veren bir yapıda. Şu anda orada da muazzam bir dayanışma olduğunu tahmin ediyoruz. Evet, o geleneksel gelen. Evet, bir de tabii beni çok etkiledi o anlatılanlarda, şu da bahsedildi. Herkes kendi yaptığı kapyemi diğeriyle de paylaşması. Evet. Dolayısıyla ne bileyim, 9 aile varsa, 9 çeşit yemek varsa, herkes o 9 çeşidi tatma imkanına sahip olması. Yani onu da bırakalım. Ben de çocukluğum orada geçti. 1974 Diyarbakır'a televizyonun ilk geldiği yıllar. Ben işte 5-6-7 yaşında, 7-8 yaşlarındayım. Mahallede bir veya iki evde televizyon vardır. Ve o bir iki eve her akşam o mahallenin tümü toplanırdı. Ve ev sahibi ya illallah falan, yeter artık falan dediğini hiç duymazdık yani. Herkes orada oturur televizyonunu izler, zaten belli bir süreyleydi. Kalkar giderdi. Böylesine paylaşımı, dayanışmayı, komşuluk ilişkilerinin gelişkin olduğu bir mekandan söz ediyoruz. Oralardan süzülüp gelen dayanışma eminim şu anki çatışmalı ortamda da kendini sürdürüyordur. Tabii acı olan, hani mekan ve yaşam o kadar iç içe ki, mekan kültürü o kadar iç içe ki, biri öbürünü besliyor, değiştiriyor, onu değiştiriyor, böyle bir döngü. Şimdi acı olan oraların harap edilmesi, artı bir de TOKİ girecek. Evet. TOKİ çağrılıyor yani oraya. TOKİ'yi biliyoruz, yaşamları nasıl dağıttığını, tek düze yaşamlar ve ayrıca da işte kapalı orada, belki hani TOKİ lüks projelerle de mi girecek, o da var. Hani oradaki halk yerinde kalabilecek mi? Nedir yani, bir tahayyülünüz var mı, ne düşünüyorsunuz? Veya geldiği zaman o yıkılan evlerini gördüğünde, acaba ona rağmen tekrar yeniden inşayı, ki umarım öyle olsun, onu mu o cesaretle, güçle düşünecek? Yoksa acaba ben çok travma yaşadım, çok kaybettim, çekeyim mi, ki çok insani bir duygu. Tabii bunu tahmin etmek önemli. Sizin ne, nasıl görebiliyorsunuz geleceği? Bunun şeklini, yöntemini, nasıl olacağını oradaki süren çatışmanın sonucu belirleyecektir. Yani orada nasıl sonuçlanacağı, o çatışmaların nasıl sona ereceği, bu çatışmalar, umudumuz o ki zaten bir müzakere masasına tekrar geri dönülerek son bulması şeklindedir. Ama aksi takdirde bastırılarak yok edilerek, imha edilerek bunun sonuç alınabileceğine inanmıyoruz. Siz orada bitirirsiniz, o başka yerde başlar. Çünkü bu öyle ha deyince bitirilebilecek bir şey yok. Bu sadece basit bir hendek meselesi falan değil. Bu arkasında çok yıllara varan bir mücadeleyi sürükleyip getiren ve ciddi talepleri olan, anlaşılır makul talepleri olan bir hususu içinde barındırıyor. Bu nedenle de onun her halükarda o topraklar 10 bin yıldır insanlığı ayakta tuttu. Bu topraklarda sur nasıl biterse bitsin mutlaka kendisini yeniden inşa edecektir. Yeter ki şu an tırnak içinde modern dünyanın dayattığı mimari yapılardan öte kendi realitesine uygun bir tarzı imkanını sunmaya olanak tanısın. Evet, oradaki burada güçler. Belki bahsetmemiz gereken başka bir şey daha var. Özellikle sur içine yönelik olarak buradaki ailelerin vakti zamanında yerinden edilmiş zorunlu göçle köylerinden gelen aileler olduğunu ve tekrar burada ikinci kere yerlerinden ele çok bir travma yaşadıklarını, evet. Burada yetişen çocukların, gençlerin daha burada işte yaralar kabuk bağlamadan tekrar aynı travmayı yaşadıklarını, belki burada bundan da biraz bahsetmek gerekiyor. Yani o insanlar, dedim ya, biz daha bir yaramızı kapamadan yenisiyle karşılaşıyoruz. Diyarbakır büyük bir metropol. İşte 1990'ların başında 260 bin olan nüfusu 90'ların sonuna, 2000'lerin ortalarına geldiğimizde 1,5-2 milyona şu an ulaşmış bir kentten söz ediyoruz. İç göçle gelen. Evet. Ve burada kalanlar, göç edenlerin büyük bir bölümü Diyarbakır'ı bir istasyon olarak kullandı. Üretime dahil edebilecek aile bireyi olanlar büyük metropollere, Türkiye illerine gittiler. Orada kendilerine yeni bir yaşam kurdular. Ama bu olanaktan bile yoksun olan, ekonomik olarak en diptekiler Diyarbakır'da kaldı. Ve onlar bu tütün yoksunluklarına rağmen yeni bir yaşam kurmuşlardı. Ve o yaşam üzerinden kendilerine bir gelecek oluşturdu. Ama şimdi yeni bir eşik, yeni bir aşama, yeniden onlara göç yolları görüldü. Yeniden bir travmayı yaşayarak, geçmişin izlerini, olumsuzluklarını henüz silmeden böylesi bir felaketle karşı karşıya kaldılar. Ama şu mücadele kararlılığı kendi içinde geleceği olur. Evet sevgili dinleyiciler, az önce Diyarbakır'dan yaptığımız mülakatı dinlediniz. Sarmaşık Derneği Genel Sekreteri Şerif Camcı ile mülakatı Diyarbakır'da gerçekleştirdik. Ne yazık ki kayıt cihazımızın azizliğine uğradık. Son cümle kesilmiş. Burada bir umuda yöneliş vardı. Biz de kendisine teşekkür ederek umarız ki bu umut, bu umudumuz saklı kalır diye sözümüzü bitirmiştik. Evet, bir programın daha sonuna geldik ama eğer bu programa bir manşet atmak gerekseydi herhalde önce güvercinleri vuruldu. Kentin önce güvercinleri vuruldu diye bir manşet atardık. Diyarbakır'da güvercin beslemek bildiğiniz üzere çok önemli. Güvercinin metaforik anlamında burada bahsetmek istiyoruz. Güvercinler vuruluyor gerçekten. Diyarbakır'da güvercinler vuruldu. Ve kaderin ne garip bir cilvesi ki biz 2-3 gün sonra bir başka güvercinin anmasında, Erant'ın ölümünün yıl dönümündeydik. Evet, bir programı daha bitiriyoruz. Adil, eşitlikçi, yaşanabilir bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın. Barış güvercinleri her daim yaşar olsun. İyi bir hafta sonu dileriz. Kentin tozu. Kent hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzunçarşılı Baysal. Açık Radyo program destekçisi olun.